99 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 15 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat zajmie się dziś ustawami sądowymi, które w zeszłym miesiącu przyjął Sejm. Komisja Europejska przedstawiła szczegóły finansowania tak zwanego Zielonego Ładu. Policjanci ze specjalnej grupy do walki z piratami drogowymi podsumowali pierwsze miesiące działalności. Jak się okazuje, mieli pełne ręce pracy. Senat zajmie się podczas rozpoczynającego się dzisiaj trzydniowego posiedzenia m.in. nowelizacją ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, takie jak podważanie wyboru sędziów. Połączone senackie komisje opowiedziały się wczoraj za odrzuceniem projektu o przygotowanych zmianach po południu w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda będzie rozmawiał z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Spotkanie odbędzie się na wniosek marszałka. Komisja Europejska przedstawiła propozycję sfinansowania tak zwanego Zielonego Ładu. To wart 100 miliardów euro program, którego celem jest przyspieszenie transformacji energetycznej. W ramach Funduszy Sprawiedliwej Przemiany 7,5 miliarda euro mają utrzymać państwa najbardziej uzależnione od węgla, w tym Polska. Pieniądze mają ułatwić osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednak według Jakuba Wiecha z portalu Energetyka24 za sumy oferowane nam przez Komisję Europejską nie uda się odejść od węgla. Każda suma będzie zbyt mała. 100 miliardów euro wydaje się kwotą astronomiczną, natomiast jeżeli przyłożymy ją do skali typowej dla takich procesów jak transformacja energetyczna, to możemy dostrzec, że te pieniądze nie są wystarczające, żeby w pełni przeprowadzić kompleksową transformację. Trzeba przygotować regiony górnicze na to, że z roku na rok produkcja energii z węgla będzie spadać, więc tutaj mówimy o programach społecznych ukierunkowanych na górników i ich rodziny. Poza pieniędzmi potrzebny jest też plan działania, a tego jak na razie nie ma, mówi Wojciech Jakubik z portalu biznesalert.pl. Polska musi zdecydować, co chce osiągnąć w energetyce. Dokumentem, który opisuje polski plan zmian, jest strategia energetyczna, która dotąd nie została przyjęta przez rząd. A w niej do rozstrzygnięcia sprawa elektrowni jądrowej w Polsce, którą teoretycznie chcemy budować, ale faktycznie nic w tej sprawie nie robimy. Do jakiego stopnia mamy rozwijać gaz, do jakiego stopnia rozwijać OZE, jakie OZE. Musimy zdecydować, żeby wiedzieć, na co chcemy wydać środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, a tego od 4 lat nie zrobiliśmy. Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad projektem Zielonego Ładu. Znamy już efekty działań mazowieckiej policyjnej specgrupy SPID, która walczy z piratami drogowymi. Skontrolowano 15 000 samochodów, ukarano prawie 14 000 kierowców, głównie za jazdę z nadmierną prędkością. Bez taryfy ulgowej i pobłażliwości kierowcy, którzy łamią przepisy, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Codziennie na trasach Mazowsza można spotkać 11 nieoznakowanych samochodów należących do grupy SPID, przypomina szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich. Interwencje podejmowane przez policjantów kończą się w różny sposób. Najczęściej jest to mandat karny. Jest też spora grupa pouczeń w tych sprawach, które jak gdyby mają mniejszą wagę i nie wpływają tak bardzo na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W sprawach wątpliwych kierujemy sprawy do sądów. Wniosku było blisko 300. Zdaniem Radomian taki zespół i taka akcja są potrzebne, bo lista grzechów popełnianych przez kierowców jest bardzo długa. Piractwo. Wyprzedzanie na przejściu. Bardzo często. Prędkość. W ubiegłym roku na mazowieckich drogach zginęło 310 osób. O 13 więcej niż rok wcześniej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Krakowie blisko 200 zawodników wzięło udział w pierwszych wspinaczkowych igrzyskach dla osób z niepełnosprawnościami. Zawody po raz pierwszy rozegrane zostały w takiej samej formule jak na igrzyskach olimpijskich. Do stolicy Małopolski przyjechali zawodnicy z różnych zakątków Polski. Dla uczestników borykających się z różnym stopniem niepełnosprawności zawody były okazją do pokonania swoich ograniczeń i słabości. Ja do samej góry chcę spróbować. Spróbuję też do samej góry, ale się trochę boję. Udało mi się na samą górę spiąć, ale najważniejsze jest emocje utrzymać. Można się łatwo zdenerwować i trzeba umieć stres opanować. Bardek! Bardek! Bardek! Dzieciaki bardzo lubią się wspinać, daje im to na pewno dużą frajdę, radość i taka łatwiej czasem nam wdrożyć jakieś takie przezwyciężenia swojej słabości i dzieciakom też, bo chęć wyjścia do góry powoduje, że swoje takie lęki nawet wysokości potrafią przezwyciężyć. Na miejscu był nasz reporter Paweł Pawlica. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana uwaga na mgły w Małopolsce. Poza tym środa zapowiada się słonecznie, chmury tylko na Pomorzu i Wybrzeżu i tam możliwe słabe opady deszczu, najcieplej na Dolnym Śląsku, tam nawet 12 stopni, a najchłodniej na Podhalu i Podkarpaciu około 2. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Niesmaczne. I kto je lubi, to wie, by miały skutek, rzadko się je je. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Aptece Nocnej. Dziś Państwa goszczą Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Naszymi gośćmi dzisiaj będzie Ania, a właściwie nie będzie, a jest Ania Męczyńska i proszę Państwa, lider zespołu, który został założony wiele lat temu w naszym pięknym mieście Gdyni, Maciej Łyskiewicz. 30 lat temu tutaj mi Ania pokazuje właśnie na palcach trójkę, ale to nie 3 lata, tylko 30. I po paru latach nieobecności na scenie muzycznej zespół znowu wraca, znowu otwierają się szerokie wrota wielkiej kariery. Jak wy się czujecie w obliczu właśnie tych wydarzeń, które będą miały miejsce? No cóż, planujemy przede wszystkim powrót do fitness, wiesz, gimnastyka, no ja ćwiczenie tężyzny, piłka nożna, futbol amerykański, wiesz, pływanie synchroniczne. O tym żeśmy rozmawiali, że się klata obsunęła trochę. No trochę tak, ale mam nadzieję, że się podwyższy niebawem. Także jest nam bardzo miło wrócić do siebie w pewnym sensie. Po latach przerwy i No Limits powraca faktycznie na polski rynek muzyczny z reedycją płyty, a później, nieco później, z nowym materiałem. Natomiast dzisiaj będzie... A reedycja kiedy się ukaże? Reedycja planowana jest na 17 kwietnia tego roku. Będzie w związku z tym duży, huczny koncert w Gdyńskim Konsulacie Kultury, na który oczywiście serdecznie zapraszamy Państwa, a tuż po nim 9 maja też w zacnym, legendarnym klubie Odnowa w Toruniu, który zapewne znasz. Tak, oczywiście. Będziemy grali również z No Limits, także jest nam bardzo miło, że wracamy w tym pierwszym legendarnym składzie właśnie z Anią Męczyńską, z Robertem Dobruckim, Sławkiem Czarnata, Maćkiem Czarnatą. Ja tak nie chciałem odmieniać, pomyślałem sobie, że może tak będzie lepiej. Maciejem Łyszkiewicz. No, rozumiem. Z Robertem Dobrucki. Może tutaj damy też możliwość wypowiedzenia się Ani. Aniu, jak ty się będziesz czuła po tym okresie takiego troszkę uśpionego uczestnictwa, bo nie podejrzewam, że zupełnie się wyłączyłaś, nie wyłączyłaś z tego całego galimatiasu. Na pewno mentalnie cały czas funkcjonowałaś w tej grupie wirtualnej. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Konem. Słuchaj, no ja myślę, że bez muzyki jednak mimo wszystko, jeżeli ktoś ma w sobie te nuty, które są w tobie, no to po prostu to nie ginie. Natomiast sama jestem, nie ukrywam, bardzo ciekawa i dość zaskoczyła mnie propozycja panów, ponieważ ostatnią płytę Gdynią Oddychasz nagraliśmy 5 lat temu i to już wtedy było po 13 latach nieobecności. W związku z tym dla mnie ten powrót był dość taki znaczny i no też taki pobudzający, ale też dający dużego kopa jakby do również innych działań, no bo nie oszukujmy się, mamy różne zajęcia, zajmujemy się tym. Natomiast muzyka myślę, że po prostu jest w nas. Natomiast nie ukrywam, że jednak ta pierwsza płyta, no to chyba jednak jak do pierworodnego. Człowiek ma jakiś taki wyjątkowy sentyment, zważywszy na to, że płyta ukazała się wiele, wiele lat temu, gdzie ta muzyka w Polsce wyglądała, nie wygląda jeszcze tak jak teraz i nie wygląda. No rzecz jasna, oczywiście, jeżeli otwieramy się na muzykę, jesteśmy lepszymi ludźmi i tak to w zasadzie tutaj pozostawmy, a posłuchajmy jednego z przebojów zespołu No Limits pod tytułem On the River. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please simply stay. But you will never come back. Stay on the river. On the river bank. On the river bank. Stay, I gotta stay on the riverbank. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Please, simply stay. But you will never, never come back. So I will stay on the river, on the river bank, on the river. Stay, I gotta stay on the river bank. This house, this garden, this river will always remind me of you. So I chose to stay, just wishing dreams of our love will come true. Stay, I gotta stay. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Apteki Nocnej. Przypomnę tylko Państwu, że dzisiaj moimi gośćmi jest Ania Męczyńska i Maciej Łyskiewicz, zespół No Limits, który się reaktywował. Jest szeroki program zaplanowanych imprez, które będą grali w Polsce oraz za granicą. Także to wszystko przed nimi, w zasadzie można powiedzieć, czas nie gra tu roli. Jesteśmy cały czas na propsie, proszę Państwa, na takiej fali wznoszącej. Jak widzicie najnowsze właśnie plany koncertowe? Jak wyglądają? Ja może zacznę od tego, że piosenka On The River jest taką bardzo gdyńską piosenką, ponieważ mówi oczywiście o tym, o miłości, która dzieje się nad brzegiem rzeki. Kaczej. A w Gdyni, jak każdy wie, właśnie przebiega dosyć duża rzeka Kacza. Kacza River. Natomiast wracając do twojego pytania, no planujemy kilka koncertów. Myśleliśmy też, żeby włączyć do repertuaru, tak a propos czasu, który biegnie bardzo powoli, żeby zrobić cover Forever Young zespołu Alphaville, ale stwierdziliśmy jednak, że zostaniemy tutaj przy naszym rdzennym repertuarze i będziemy grali piosenki stare. Właśnie z No Movie Soundtrack, dokładnie plus z drugiej naszej płyty The Worst of No Limits, a planujemy również przygotowanie zupełnie nowych utworów. Właściwie w tej chwili trwają prace. Ania pisze teksty, ja piszę muzykę, chłopacy szanowni, nasi koledzy zespołu ćwiczą. No i fantastycznie. Nawet do tej pory. Czyli to nie robią kotletów smażonych, czy tam jakichś innych rzeczy, tylko siedzą i ćwiczą. Rozumiem. To fantastycznie, to wszystko się dzieje. A powiedzcie mi, może od ciebie, Aniu, tutaj zaczniemy. Co się działo? Co robiliście w tym czasie? Co robiłaś w tym czasie, kiedy nie występowałaś razem z zespołem No Limits, bo powiedzmy tak w cudzysłowie, działalność została zawieszona. Ja przyjechałam do Warszawy i od ponad 25 lat mieszkam w tym pięknym mieście. Tak, powiem, pięknym. Po 25 latach znam te piękniejsze miejsca i najpiękniejsze w Warszawie. Czyli no Pałac Kultury, Dworzec Centralny. No to już wiesz, no. Wszystko zależy od tego, z kim się chodzi, w jakie miejsca. No, oczywiście. Natomiast pracuję jako kostiumograf, jako stylistka, w związku z tym jakby... Są to może artystyczne, pokrewne drogi. Daleko to jednak mimo wszystko nie odbiegło od moich zainteresowań, bo przecież w Gdyni Orłowie kończyłam liceum plastyczne. Zresztą w tym roku będzie 75-lecie. Ale nie ukończenia twojego. No. Nie. Nie jest ze mną jeszcze tak źle, słuchajcie. W związku z tym mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, jak... No jak zacznę śpiewać, no nie ukrywam, z dużym lękiem. Tak? A ja myślałem, że właśnie Ania, ty jesteś pozbawiona takich uczuć, że tak po prostu kochasz śpiewać, tak to zawsze odbierałem. Tak to kochasz, że w zasadzie wszystkie okoliczności zewnętrzne w ogóle nie robią na tobie wrażenia. Zawsze wszystkie okoliczności na mnie robią wrażenie. Niemniej jednak, drodzy Państwo, jak się wraca z taką ekipą po 30 latach, bo jeszcze tutaj nie wymieniliśmy Grzegorza Żmijewskiego, Sławka Rodrigueza Poremskiego. Czyli tak naprawdę to rzeczywiście jestem pierwszy, no i naszego, Boże, Maciek Bogusławski. Maćka Bogusławskiego, to mówiłem chyba, Maćko Bogusławskiego. Chyba nie. No w każdym razie rzeczywiście jest to pierwszy skład i myślę, że to tym bardziej jednak jesteśmy dojrzalszymi ludźmi i miałam okazję być na paru próbach, przygotowuję się teraz na kolejne, bo jednak ja muszę dojeżdżać do chłopaków. To jest taka proporcja, jak gdyby, że troszkę łatwiej Ani jest przyjechać do nas, niż nam 6 osób przyjechać do Warszawy. Tak. Niemniej jednak mam nadzieję, że uda mi się moje obowiązki kostiumografa, wiesz, połączyć z tą, można powiedzieć, pasją. No i jednak... Jednocześnie chyba można to jedno z drugim połączyć w ogóle bez żadnego problemu. Nawet mogłabyś okostiumować cały zespół. Było tak na poprzedniej płycie. Było tak. A to jest ciężko, zobaczymy. Prawda? Z facetami jest niestety, są nieposłuszni. No, zwłaszcza dorośli panowie są nieposłuszni. Niestety tak, nie słuchają się pani, także robią różne rzeczy po swojemu. Dobrze, słuchajcie, w takim razie ja zaproponuję teraz następną piosenkę, którą przygotowałem tutaj w zestawie na dzisiejszy wieczór, którą chciałem w ogóle dedykować pięknej Agacie, która akurat pozdrawia was z Nowego Jorku. I to będzie piosenka PJ... My też pozdrawiamy. No, wiadomo. To będzie piosenka PJ Harvey i tytuł tej pieśni brzmi The Wind. Like the whales, and she built a chapel. Proszę Państwa, to była PJ Harvey, która była dedykowana pięknej Agacie, a moimi gośćmi dzisiaj są członkowie zespołu No Limits, którzy reaktywowali swoją formację, są w pełnej gotowości. Tu tematy związane z planami koncertowymi i wydawnictwem zostały omówione. A teraz chciałbym tak was zachęcić do małych wspominek, z takiego zaglądnięcia do wspomnień. To jeżeli byście mieli każdy z was z osobna przytoczyć taką sytuację, która najbardziej utkwiła wam w pamięci, jeżeli chodzi o kwestie związane z zespołem, nie tylko koncerty, ale też i może jakieś spotkania towarzyskie, coś, co wpłynęło na charakter i kształt tego, co robiliście i co będziecie robić. Może spotkania towarzyskie, to może nie akurat, jeżeli chodzi o różne anegdoty z tym związane. Natomiast muszę powiedzieć, że pamiętam do dziś sytuację naszego początku współpracy z Anią Męczyńską. Jak ją zobaczyłem w średniej szkole muzycznej we Wrzeszczu, do której chodziło tak połowa zespołu No Limits, szukaliśmy wokalistki, zobaczyłem Anię i powiedziałem, przyszedłem do niej, mówię: słuchaj, Aniu, jest taka sprawa, znaczy tam przedstawiłem się, że szukamy wokalistki, słyszałem, jak świetnie śpiewasz i tak dalej, koniecznie chcielibyśmy, żebyś przyszła do nas na próbę, mamy sytuację bardzo podbramkową, bo za tydzień mamy koncert. I Ania Męczyńska zgodziła się, a druga strona tej sytuacji jest taka, że ja wcześniej nie słyszałem, jak Ania śpiewa. Była to intuicja, wstawiłem kit, pomyślałem sobie: Boże, ta dziewczyna musi świetnie śpiewać. No skoro proszę. Tak wygląda. Dokładnie, że myślałem, nie ma tutaj po prostu cudów, ona po prostu wygląda jak rasowa wokalistka, taka, wiesz, soul, R&B, po prostu, wiesz, z powerem, z charyzmą, znaczy charyzmę było widać, tak, no to jak gdyby to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie głosu. No i Ania w pewnym sensie uwierzyła, a później okazało się, że to prawda. Przygotowała się przez tydzień, zrobiła cały program na koncert, co jest nie do wyobrażenia, żeby wokalista przez tydzień przygotował się. Uwaga, raptem cztery utwory, które śpiewałam, no ale jednak. Nie, no było ich więcej. Nie, był to koncert taki, podejrzewam, że w okolicach 40 minut graliśmy w klubie Bugszpryt. Nie wiem, czy znajome to miejsce. Oczywiście, jak najbardziej organizowałem tam festiwal. Bugszpryt, tak, to były miejsca, kiedy wówczas odbywały się koncerty zespołów i rockowych, alternatywnych. Tam były przeglądy zespołów amatorskich. Dokładnie. Gdzie pamiętam, jeszcze w latach, pod koniec lat 70. występowały jakieś takie postacie, które później można było zobaczyć już w takich pierwszoplanowych grupach, chociażby. Laboratorium chyba też grało, Krzysiek Mirdemski. Nie tylko. Ja pamiętam, nie pamiętam nazwy zespołu, ale pamiętam jednego z tych, którzy tam w tym zespole grali i później go zobaczyłem w zestawie osób związanych z formacją Kombi przez jedno i. Także Aniu, a ty, jaka historia, bo tak pozwoliłem sobie opowiedzieć o początkach naszej współpracy barnej. Później było mnóstwo różnych rzeczy. Były fruwające z okien hotelowych, te aparaty fotograficzne, było jedzenie pizzy zapakowanej w plastik na stacjach benzynowych. Wiesz, no, ale razem z plastikiem? No właśnie, tak. Aha. Ale nadal te osoby żyją, które to jadły. Także. Oczywiście, no nie są żółwiami morskimi. Dokładnie. A ty, Aniu? Słuchaj, ja pamiętam taką po festiwalu w Sopocie, czyli to był jedna z takich 30 lat temu, no trzeba o tym powiedzieć, jedna z ważniejszych imprez. Oczywiście oprócz Jarocina. Natomiast my wtedy dostaliśmy nagrodę jakąś, tak, chyba, tak, prawda? Tak. Wokalista. Ja nie wiem, czy to nie była nagroda za hymn Solidarności. Za hymn Solidarności, który nagraliśmy, razem z Jackiem Cabą. W każdym razie prowadził ten koncert. Igrzyska Solidarity Forever. Tak, ale żeby było fajnie. Zresztą to dzisiaj można to na YouTubie, że tak powiem, zauważyć, bo jest tego zapis. Miałem tam nawet, jaka firma was ubierała. No. Tak. Ale to miło, już tam pomijając. Ale tak, to miło. Słuchaj, w każdym razie wtedy gospodarzami była Grażyna Torbicka, która równie świetnie wygląda jak teraz, tak, i Paul King, czyli prezenter brytyjskiej wówczas stacji MTV, który z moich rąk przejął kasetę Beta. Nie wiemy, jak teraz wygląda. Nie wiemy, natomiast przejął kasetę Beta z utworem On the River Bank i puszczał ją w swoim programie w MTV, co było nie lada wyczynem, ponieważ... To nawet nie była Beta, Aniu. To była kaseta VHS, właśnie na tym polegał cały, Jezus, przepraszam, cały myk, że mieliśmy otrzymać betę, osoba, która miała ją dostarczyć, dostarczyła betę innego zespołu, z Trójmiejskiego, natomiast zapomniała wziąć naszej. Natomiast przezornie mój brat, no to tak czasami bywa, natomiast mój brat przezornie jak gdyby wziął ze sobą kasetę VHS zwykłą i okazało się, że w MTV nie było żadnego problemu, żeby puścić z VHS-u. Podejrzewam, że puszczać utwór tak. Przypuszczam, że nawet z pudełka zapałek. Nie mieli tak wyśrubowanych standardów. No dokładnie, myślę, jak u nas były. Myślę, że chyba byli też zaskoczeni, że tak powiem, że takie rzeczy się już działy w polskiej muzyce i że świetny do tego był obraz, zresztą dodajmy, teledysk Jacha Paszkiewicza. Dokładnie. Tak, moi drodzy, to bardzo ciekawe. Słuchaj, opowieści. Reszta niech zostanie milczenie. Reszta niech porozmawiamy, jak zabrzmią pierwsze dźwięki kolejnego utworu poza anteną. A teraz następna piosenka z waszej płyty, którą tutaj zaproponowaliście. To jest piosenka pod tytułem Education. I tak to, proszę Państwa, brzmi. Tutaj w zasadzie też chciałem Was zapytać, jak wspominacie współpracę w studio z Adamem Toczko i z Bodnarem Świętej Pamięci już dzisiaj? Wiesz co, no po prostu tych płyt nie byłoby i nie byłoby w jakimś sensie na pewno No Limits bez Tomka Bonarowskiego, którego już z nami nie ma, fantastycznego trębacza i w jakimś sensie też opiekuna jakiegoś takiego naszego dźwięku i tego, jak ta płyta brzmiała. To się dobrze słucha po 30 latach. Nie. Absolutnie. I tu jakby nie czuję się tych 30 lat, tak mi się wydaje. Ale tak jak mówię, również jest to zasługa fantastycznego realizatora dźwięku Adasia Toczko. I oczywiście kompozytora Maćka Łyszkiewicza. I wokalistki Ani Męczyńskiej. Tak. I tutaj będziemy dalej przerzucali ten temat. Natomiast muszę powiedzieć, że akurat płyta No Movie Soundtrack była faktycznie realizowana przez Adasia Toczko. Tomek Bonarowski współpracował z nim. Działał też Tomek Staszelis. Druga płyta, kolejna, była już w całości dziełem Tomka Bonarowskiego. Będziemy grali. Adaś Toczko to był taki nasz realizator. No właśnie, my tak go trochę wam podkradliśmy. Trochę wam podkradliśmy Adama. On tak bardziej był taki rockowo-gitarowo alternatywny. Adam się znał na wszystkim. Akurat, wiesz, tutaj się wykazał właśnie tą elastycznością, że potrafił robić i muzykę czysto gitarową, ale też i, wiesz, fantastycznie się jak gdyby tutaj realizował. Ja myślę, że to jest zawsze rozwijające, tak, też dla niego, tak? Tak, po prostu jak gdyby działanie, robienie zupełnie innych jest po prostu rzeczy. Wszechstronny. Było bardzo fajnym tematem, także mamy wiele wspomnień związanych z tym, szczególnie, że były czasy studia Modern Sound, gdzie powstawało wiele fajnych płyt właśnie, między innymi też kilka płyt Apteki. Były Yes i Drinkers i Vader, całe mnóstwo bardzo fajnych albumów, które wychodziły spod ręki. Słuchaj, spod ucha, nie wiem, czy Marek spod ręki. Marek Piekarczyk też nagrał Balls Powers przecież, solową płytę. Tak, której miałam okazję, taką sławną okładką, no. Tak, na której miałam okazję robić chórki, słuchajcie. Tak? A ja grałem na basie. No proszę, no to na wszystkim grałeś, prawie we wszystkich zespołach u nas grałeś na fortepianie. No, wiesz, no tak, rozumiesz. Jesteś multiinstrumentalistą i to też warto zawsze o tym przypomnieć. Słuchajcie, chciałbym wam teraz zaproponować Miss Shirley, bo w zasadzie takiej elastyczności na przestrzeni wielu lat działalności scenicznej można by pozazdrościć i życzyć wszystkim twórcom, którzy nie potrafią się rozstać ze sceną. History repeating. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some's good, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Tego się bardzo dobrze słucha mimo upływu lat. Te piosenki chyba pozostaną na zawsze w panteonie sztuki muzycznej. Jeżeli byście się na przykład mieli teraz zastanowić nad formacjami, z którymi byście chcieli w przyszłości występować wspólnie na scenie, to kogo byście sobie zażyczyli? A macie do dyspozycji cały wachlarz wszystkich właściwie wszystko jest dostępne. No ja powiem szczerze, może zaskoczę was, ale z chęcią bym zagrał z zespołem The Police, gdyby grał. Moim zdaniem to trzej tacy wybitni instrumentaliści, szczególnie bębniarz Stewart Copeland. Uwielbiam po prostu jego granie i zawsze mnie fascynowało to, w jaki sposób potrafi rozwijać strukturę rytmiczną na przestrzeni całego utworu, jak niezwykle rozumny i taki przy tym niezwykle melodyczny sposób gra na perkusji. Trochę mi przywołuje Cezarego Konrada, polskiego znakomitego perkusistę w sposobie grania w niektórych kwestiach. Myślę, że takim też artystą, z którym z chęcią bym nagrał jakieś płyty, byłby Sergio Mendes. Tu akurat moja miłość do muzyki brazylijskiej i do bossanowy na pewno się ujawniła. I myślę, że też gdyby była taka możliwość, ale to też jest nierealne, nagrałbym coś z chęcią z nieżyjącym Henry Mancini. A nie, no to rzeczywiście mógłby być problem. Mógłby być problem, natomiast Sergio Mendes jest jeszcze jakoś tak do... Sytuacja jest jeszcze do uratowania. Znaczy, chciałem zaproponować po prostu wszystkich żyjących, wykonawców. No ja tak sobie pozwoliłem, jak gdyby nie rozdzielać tego, bo stwierdziłem, że to w równym stopniu jest to realne. Z naszej perspektywy. Natomiast fakt faktem, że to są tacy artyści, mówię, szczególnie Police. Z chęcią bym poszedł na koncert też, ale zagranie z nimi byłoby niezwykłą przygodą. Czyli mogliby po prostu was supportować? Mogliby. Wiesz co, my mieliśmy dobrą rękę w ogóle. Muszę ci powiedzieć, że z No Limits przed nami jako supporty grali bardzo, bardzo później znani artyści. Grał Hej. Grała Kaja. Także mieliśmy, powiem szczerze, lepszą rękę do supportów niż do nas. A ty, Aniu? Wiesz co, ja tak sobie myślę, bo nigdy się nad tym nie zastanawiam, ale chyba nie byłoby mi obce Eliza Stansfield bardzo chętnie, czy Incognita na przykład. Może bym się nad Bianco, a może już ledwo zipiący, że tak powiem, Szaka, tak? Ale tak naprawdę chyba dla mnie wielkim wyzwaniem byłoby zagranie z orkiestrą symfoniczną. Ale wszystko jedno jaką. No słuchaj, powiem ci, że ja się równie dobrze... Filharmonicy wiedeńscy... Dobrze widziałabym się, słuchaj, z górniczą orkiestrą również. Górnicza hutnicza byłaby... Tak. Myślę, że dobrze bym się prezentowała. Dobrze, no słuchajcie, jeżeli takie są wasze życzenia, myślę, że to jest do zrealizowania. Oni są w przeciwieństwie do Now Limits czasami zawsze ubrani, wiesz, tak dosyć przemyślany sposób. Ale właśnie o to mi chodzi, kręcą mnie ci facyci w tych mundurach. W tych mundurach. Za mundurem panny sznurem. No. Może te frędzle. No, może frędzle. Oczywiście, do tego frędzel tutaj, wiesz, mundur i jest bardzo taka sprzyjająca atmosfera do tworzenia. Muszę właśnie o tym pomyśleć, bo czerń wyszczupla, więc muszę tutaj strój. No, taki czarny sobie założyć, tak? Żeby się klata nie obsuwała cały czas na dół. Marynarze nie mają akurat takich. Dobrze. W takim razie, proszę państwa, tylko tutaj chciałbym wprowadzić małą korektę. Zespół, znaczy piosenka pod tytułem Education poleci teraz, a wcześniej puszczałem piosenkę pod tytułem Primary zespołu No Limits. Także posłuchajmy. Ja przypomnę, to jest Apteka Nocna. Moimi gośćmi dzisiaj są Ania Męczyńska i Maciej Łyskiewicz, zespół No Limits, a ja się nazywam Jędrzej Kodymowski i jestem tutaj gospodarzem. Słuchajcie, moi drodzy, co byście chcieli tutaj przekazać drogą radiową? do tych, którzy są waszymi fanami, którzy się cieszą, że zespół został reaktywowany, bo takie dochodzą do mnie sygnały tutaj na portalu społecznościowym, który jest uruchomiony. Zresztą oczywiście bardzo was wszystkich proszę o jakieś sugestie czy pytania do zespołu, bo jeszcze do końca audycji zostało parę minut, także można się z nami skomunikować. Dokładnie, tam zamówienie taksówek, jakieś takie opcje też. Oczywiście. Ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że zachęcamy was serdecznie do oczywiście dochodzenia na nasze koncerty, do słuchania naszej muzyki, ale powiem tak, że w ogóle zachęcam was do wspierania polskiej kultury, do chodzenia na koncerty polskich artystów, bo warto, jest wielu, wielu zdolnych, fantastycznych ludzi. Niektórzy są znani bardziej, niektórzy mniej. Może czasami warto je znaleźć. Kogoś, kto jeszcze nie jest odkryty i będziecie mieli tą odrobinę satysfakcji, że właśnie wy jesteście jednymi z osób, które odkrywają czyjeś wyjątkowe talenty, a Polska jest krajem, który ma wielu utalentowanych muzyków, artystów, pisarzy. I tak, ty Aniu? No po prostu przyjdźcie na nasze koncerty, przychodźcie i bądźcie z nami i przede wszystkim nie myślmy o sobie, że wiek tu gra jakąś rolę tak naprawdę, bo każdego dnia może się coś fajnego wydarzyć i każdego dnia możesz się podjąć na nowo jakiegoś wyzwania, bo nie ukrywam, że muzyka za mną przecież cały czas się, nie chcę powiedzieć brzydko, ciągnie, ale jest w moim życiu. I dość niezwykle i zaskakująco nagle się to znowu po raz kolejny objawiło. Słuchajcie, jak wyobrażacie sobie w ogóle zorganizowanie tego premierowego czy prapremierowego koncertu, w którym wystąpi oczywiście zespół w całej swojej otoczce, w starym składzie, oczywiście z tym repertuarem, który jest najbardziej oczekiwany przez tych, którzy was słuchali. Jak to sobie wyobrażacie? Kto będzie, czy będzie jakaś, wiesz, dodatkowa aranżacja tego przedstawienia, czy będzie to po prostu energetyczny koncert? Jak to będzie wyglądało? Ja mogę powiedzieć z mojej strony, nie uzgadniałem tego z Anią ani z naszymi chłopakami zespołu. Chciałbym, żeby te utwory, które są pochodzą z pierwszej płyty, żeby one były w miarę zachowane, ich charakter taki, jaki był, graliśmy wówczas bardzo dynamicznie, energetycznie, było dużo szaleństwa i zabawy na koncertach, a mam nadzieję, że no, wyzwoli to też w nas jakieś takie emocje. Zresztą już w tej chwili widzę, jak jesteśmy na próbach, jak spotykamy się, że jest fajna bardzo atmosfera, co zresztą zawsze było w zespole No Limits, byliśmy przyjaciółmi. To od kiedy robicie próby? No, próby zaczęliśmy już 2 miesiące temu, także ćwiczymy dzielnie, robimy jednocześnie i materiał na nową płytę i powoli zaczynamy ćwiczyć utwory na nasze koncerty, które, tak jak mówiłem, 17 kwietnia w Gdyni w Konsulacie Kultury, a 9 maja w toruńskim klubie Odnowa, a później mam nadzieję, że zagramy i w Warszawie, i w Poznaniu, we Wrocławiu, może w Krakowie, także szykujcie się na wiosnę, wiosna będzie należeć do No Limits. Słuchajcie, bardzo się cieszę. Tutaj chciałem tylko przypomnieć, że kiedyś z moim przyjacielem świętej pamięci Maćkiem Wanatem na waszym koncercie, pamiętam, tańczyliśmy przy piosence pod tytułem Can't Get Your Love. Tak, pamiętam tą sytuację, pamiętam ten moment, kiedy biegliście na scenę i nas całkowicie zaskoczyliście. Prawdę mówiąc, Ania, też pamiętasz koncert w Teatrze Miejskim? Pamiętam. Pamiętasz, nie? Tak, były takie koncerty, które pamiętamy w każdym razie dobrze. Akurat ten moment nam utkwił szczególnie. Can't Get Your Love, No Limits to był też jeden z utworów z pierwszej płyty, do którego teledysk robił Jach Paszkiewicz. I w takim razie, proszę państwa, ja się będę już z państwem powoli żegnał, ale zanim się pożegnam, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy, podziękować wam za kontaktowanie się z nami, ze mną, no z nami w zasadzie, za pomocą komunikatora i portalu społecznościowego, na którym zadajecie pytania. W zasadzie tutaj te pytania, które przeczytałem już w trakcie audycji, zostały zostały zaspokojone odpowiedziami naszych gości. Ja jeszcze raz sobie pozwolę przedstawić. Moim gościem jest Ania Męczyńska i Maciej Łyszkiewicz z zespołu No Limits. I słuchajcie, moi drodzy, to jest oczywiście Apteka Nocna. Chciałem jeszcze coś powiedzieć i to mi wleciało z głowy, także zapraszam za tydzień o tej samej porze, a przed nami piosenka pod tytułem Can't Get Your Love. I can't get your love.